أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. مخی تیر شو چې موسی علی السلام بد دعایی وکړه خیری وکړي فرعون ته او دغه کابینې ته او هارون علی السلام ته امین وې الله ورته ستاسو دعا قبول شوه. دغه دعا اثر سلویخ کاله پس ښکاره شو چې فرعونیان الله غرق کړل او بنی اسرائیل بچ کړل او واقعا برست عمر راشي تفصیلی بنی اسرائیل ته حکم وشو چې تاسو د شپې شپې د دې علاقې نه وځئ. اغه یو لګي د اغه زنانو توریا وکړه د فرعونیانو د زنانو نه کالیم را واغسته چې زمون خادی ده مونږ اغه لزو خادی ده خادی خوشاله ته وي کنه او دا خبره خو صحیح ده دې نه لوی خوشحالي بل نه ای چې سړی د دشمن نه خلاص شي د غلامان نه خلاص شي او دارنګه د ذلت او د دین اخلاص شي نو دا لویه خوشحالي دي چې وتل روستو پتاو لګی دا چې هی حکومت پریخي دی او تفتیدل دي. فرعون خپل لخر راجمک اغي ته تقریر موکو چې ان ها اولای لشرزمه قلیلون وانهم لنا لغایزون. قران کریم وی فات باوهم مشرقین نن ورخاته وخت یې پسی شو تر دې پوري چې دریاب په غاړه را لاندې کړو. موسی علی السلام ملګرو ویننا لمدرکون مونږ لاندې شو دادي غیرا په زیرا ورسېدو. موسی علی السلام وته کلا کلا انما هي ربي سيهدي دا چته هم نشي کېده ما سره زما رب دی هغه به ما ته لار سموي. حکم شو چې خپل امسا دریاب لرا بغوا هغه امسا دریاب لرا بغوله پای کې دولس لارې جوړې شوې. بنی اسرائیل په غلارو پوری وته فرعونیان چې څنګه را رسیدل نو هغه بلې غاړې ته وتی وو من کې دریاب دی نو دا لږ رست شو. ا کسانو ولې لږ غیرت ورکو چې کسان نه ووتل کنی وی فرعون رست شو چا په کې قصې نقل کړی دی چې جبرئیل علیه السلام راغې او وی فرعون سره اسو نو هغه په اس باندې سورو نو دې اس چې وکړل چې هغه اس په دغه ورو دنګل دا کیسې دي سند مړه دي نشته خلک د فن لپاره ذکر کوي. خدا سید چې اغي ولا غیرت ورکو چې وګوره کسان نه بچو او لارې خواسم جوړې دي چې زوکي خو چې څنګه دې دریاب منس تور رسیدل اخو هغه پوری وتل پدې کې په دریاب راځو دې شو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری باسل مون بنی اسرائیل د دریاب نه فات باهم فرعون و جنوده نور پسې لاړل فرعون او لخر داغه بغیا و عدوا د وجه د زد او د دشمنانا دی ورپسې و غمخکری تر دې چې غي پوری وتل او دلته قران کریم ټول قصه نه ذکر کړي او دا د قران کریم یو عجیبه حکمت ده چې ما اجمله فی موضع فیفسره فی موضع اخر یو ده کې اجمالو کې بل ځای تفصیل کړي او د هر ځای سره مناسب خبره رالی اوس دې سره چې مناسب د مضمون سره کوم خبره دا غدل تر واغستې شو ځکه قران د قصو کتاب خو نه دی خو قصه کې چې کوم د مقصد زین غزي کرګي نورو زینو کې بیا چې مقصد تفصیل او الته تفصیل شوی دی بیا ها تر دې چې فرعون اوم بډو بے دوشو نو حتا اذا ادرکه الغرق تر دې چې کله راګیر کو دلا غرقې دو نو قال ادو ویلو آمنتو ایمان میرا وړه دې انه لا اله چې یقینا نشتا لایق د بندګه الا الذي امنت به بنو اسرائيل مگر غزا چیمان راول دے پاغ بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زیم دا توحید والاونام ور دریزل چغو والا دریزل وحبت الزحیلی ہوئی تفسیر منیر والا چی دا امام رازی نے نقل کل دے تفسیر کبیر نا چی اغوی دا دریزل ہوئی آمن تو دا یو اقرار شو چیمان میرا راول دے بیاوی لا الہ الا اللذی آمنت دی بنو اسرائیل دا بیاید ایمان چغو والا نو دریم ځل بیا وی وانا من المسلمین او قبول نشو قبول ولی نشو ځکه حالت د غرغرې دی دغه وخت کې دی دوبو چپور اغست دی او بو د دې ګیړې تنه نوځي د ځنکدن حالت دی ساوزی د کوجره چې د پدې کې ډېری مدونه غونټه کړې دي ولی سړی او بو او بو راګیر کړل دی کنه اجه او بو راګیر کړل دی نه کله دا غنه خبره وګدیږي او کله دې لنډیږي چې کته لاړ شي خبره غیب شي چې بره را شي نو اواز اوچت شي نو ځکه دی وی لا اله الا الذي جو بیا ولاړ پکته جو بیا بر اوچت شي امنت دی بانو جو بیا چې کو په ورته پکته بلال اسرائیل کنه دغه د مدونه ذکر راغلی دی ښا نو الله جل شانو ورته آل انا هغه لهجه کې ولا جواب ورته مت سرهخه اوس آل انا اوس ایمان راولي اوس دا الله په واسطه د جبريل السلام ورته وی غن یا د بلې فرشتي خدا وته ویل شو چې آل انا اوس او قد سويت قبل او یقینا نافرمانی دی کوله مخکې او كنت من المفسدين او وي د فسادیانو نه وی فسادی وي ام دوال وي ام مدول وي ام گمراه وي ام د نور خلق گمراه کاو مفسد وي او اوس لګین ایمان تر ازي حالت د غرغره کې ایمان نه قبلي هدايات ده کله چې ګورګول لر اوره سید کنه سعودي پویږي اوس د دنیا نظم نه دغه وخت کدي ډېر توبه وباسي کنه توبه الله نه قبلي حدیث کې راغلی او قران کریم کې دا نسته ها لا حالت دغه نه د ښکارا شوی نو کنه اروغ هم دی اوسړې نه جوړوم دی خو امید لري چې ځکه چې کوم د وخت کې توبه وباسي نو الله قبلي ها ولی یقیني دا پته هونیشته نه په حالت د ځن کدن راغلی خو چې ځن کدن حالت شروع شو ایار دې یقین راغ یا ډاکټر وته وي چې ستا خو جی بلډ کینسر دی یا ستا هپټایټس سی دی یا جاینډس دی اوس اخیری نه دی ختمه ده ستا جګر کار پریښې دی یا دا شوی دی اوس یقیني پته ولګېد کنه چې روان دی یا دوه ورځې دی یا سل اوس دی چغې وي دغه وخت توبه وباسي دغه توبه نه قبلېږي توبه به هله قبلېږي چې خبره د شک ده چې یاره زه به خشم کنه ځکه دنیا کې خو ژوند ټول دی داسې چې یاره دا یاره هم شته چې اوس مرګ راشي دا امید هم شته چې الله به ما بلې ورځې ته پاتې کړي کنه منځ منځ کې دا ژوند تیریږي وس په دغه حال کې الله قبلي خود غرغري په حالت کې نه قبلي ځکه ورته آل انا او حدیث کې راغلی وو جبريل السلام خور ادا تر اواز نه دی خوله کې ولا منډل چې اوس په ډوخلو واز نه کې ها اوس څه کوي داسې کوي اوس چې وای بای سوفیان لګیدلی وو نغیوی وی فرعون خو کلمه وو یا د مرګ نه مخکې ویلې ده چې د مرګ نه مخکې کلمه وي مسلمان دی نو په دې کتابونه ولیکل ها جلال الدوانی و توی په خوا به دا کتاب شرقایت جلالی و دوی دا و پڑاوی دا منطقیانو کتابونو پا یکی مشهور دا اغو کتاب ملا جلالو دا دا تحذیب شرح دا لکه سنگ چه شرح تحذیب تافتازانی دی کلی دا نو ملا جلال دا پی دا غولی که نو ملا جلال دا پاس دا امیر زاهد لگه دلی دا دا کتابونو دا منطقه دا منطقی ملاو نو دی دوانی دا یو خبر او کړه چې فرعون ما ته مسلمان فرعون د دنیا نه پاک تللی دغه مسلمانو دا صرف د خبره کړه دا ولي وی کلمه توحید د جون په حال کې ویل د عمل خو نه کړ چې دا چې ویل چې امنت انه لا اله لیکن اصل کې دا خبره د دبل چاند راغله تر سوفیان یو مشر تیر شه دی او دی وته شیخ مو شیخ الاجل محی الدین ابن عربی او باز یې درسي پتونم کوي مزهری مخبل تفسیر کی ہوئی شیخ الاجل محی الدین قدس الله سره دا چې نور علما هم دا صفاتونه کې خډیر علما دا غبط بیانې چې دا ناکاره سړیو ناکاره سړیو ابن خلکان هم لیکلی دی او حیات الحیوان کې دمیری لیکلی دی وی دې ماجون ماجون معنا سو ګډوډو ګډوډ یو سړی ګډوډی کنه کله وی یو سور دې بغایب نه بو چې ابو دې استاد چې دلې یره یو پیره سره مې واده کړو او زمون کور سمران نه وی ورس چاولی نه چې سرش لیدل یو چې سرش لیدل نه دې دا ولي وی دا هغه پیره بلاول والو دا کسی می سی به ګول ماجن غونتو کتابونه میتابونه ولي کلو او رسو کسانه غي یره خو زبردستی کنه داغه د کتابونو تعویلونه کوي مجدد الفسانی رحم الله ته چاوي ویته دا خبره کې خو جی شیخ محی الدین ابن عربی ففصوص الحکم کې دا خبر لیکلی دی کتاب مشهور دی فصوص الحکم دو کتابونه د ډېر مشهور دی فصوص الحکم او فتوحات مدنیه فتوحات مکیه نو هغه نه چاته پوسو کنه هغه ته وی مرا نصوص بس استو مرا په فصوص چکار نصوص مارا اس فصوص مستغنی ساختا موږ له نصوص د قران او سنت کافی زمون فصوص ته ضرورت نشته فصوص والا پوشه فصوص یې پوشه کتابه پوشه بیا د چاوي یرجی فتوحات مکیه کې لیکلی هغه ته فتوحات مدنیه مارا اس فتوحات مکیه مستغنی ساختا او بدیونه ځان غلی ډیر علماء هغه بارکه بس خبره غلی کی سوینا او ډیر داسې دي چې هغه په حق کټونه لګی ردونه به کوي ها والله عالم زمونږ دې سرکار نشته چې څنګه او څنګه نو خدا خبره داغه واصل کی ا دوانی ولګي داغه نه راوغه سره ډول خبره غلطه وا هغه وې ماته فرعون فاهره او دوم وې ماته فرعون مسلمه نو ډول خبره یو داغه وې پاک مړو دی وې مسلمان مړو د دې وجنه د مقام کې مظهری بیا داغه طرف نه توجیه کوي چې والحق ان قول هذا الشيخ مصروف عن الظاهر خبره دا ده چې دې شیخ صاحب دا خبره د ظاهر نه اړولې شوې ده څنګه اړولې شوې اوس دا پیغه پوئږي مظهري والا به پوئږي تفسیری مظهري والا چې څنګه اړولې شوې ده اوس ته وي وکثیر من کلماته السکری لا تطابق الشرع وی دا ډیر د نشې داسې کلمات چې د شرع مطابق نه د نشې کلمات د حالت د سکر کې وی دا په نشه راغلی و چپاو په نه په چپا کې دا خبرې کړې دي کنه او په چپا کې خبرو له اعتبار نه دیر کتابونه مولانو داسې لیکلي دي چې دا کتاب تقریز ولي وګوره پاول کې دا لیکلي چې ډاکټرانو وګوره په ما لیکل بند کړو خو زه ولګېدم کتاب لولي کوم نه ډاکټرانو ته پته و چې دماغو کار پرې شه او اوس هغه کتاب لیکنو کتاب به خود غړې وړي بیا د دې وجه نه هغه کې احتیاط وکاري بیا چې صحیح خبرې خوراواله دار چا نه راغستې شي صحیح خود شیطان هم منه او شیطان چې دا ته وي الله یو دې نه مني خو شي غلطه ده کنه هغه هیڅ هم منه نو دیو جن اگر استوی وهذا القول خارق للاجماع ومخالف للصحاح من الاحاديث دا قول د اجماع خلاف دی دا قول د صحیح احادیث خلاف دی او بلکې رستوی رستو بیا خو گزار کړل دی شف انکار موته علی الكفر انکار لهذه الايه نعوذ بالله منه که اوس له داغه د کفر نه انکار کوي چې هغه په کفر نه دی مړ وی اگر دې آیات نه انکار کوي کوم آیات نه چې موسی علیه السلام خیره وکړه فرعون د چې الله را دنیا نه کافر بوزي وشکو د الله قلوبهم او الله دا دعا قبول کړو دی ورته ویل چې قد اجیبت دعوتکما چې دعا یې قبول شو خو فرعون کافر تللی دی کنه نو دې آیات نه منکر دي دا آیات نه منکر سي دا وسړی کوپر ته ویره سي نو دې گزار کړی دی رستو چې دا خو انکار لهذه الايه نعوذ بالله من هدا حقیقت منها چې فرعون مسلمان نه بیا په دنیا کې ډو کافر نشته چې فرعون دی مسلمان کا کنه بیا په کافر کم دی پاتې شو یا ټول مسلمانان دي سیل می ادا اصل کې د بازي ګنده نظریه والا چې سفیانو کې همداسې غلط خلق تیر شوی دی د عربو کې عالم تیر شوی دی کتاب لیکلی دی الافکار الصوفیه الافکار الصوفیه د سفیانو فکرونه او داغي خبرې پای کې چې کومې خبرې نقل کړې دي کنه نو بیا په دماغ وخزي چې دا لاس دی یو د یو څو کسانو نه چې په دې سفیانو کې اغه خطیر شوی دی یو پکې جنید بغدادي دی داغه بارکه علماء وی چې دا سړی صحیح یو یا سنور یو کس دو بابکی نور اکثر پکې داسې دی چې غیر د قران تفسیر غیر غلط کړی دی لکه یو پکې سلمی تیر شوی دی اغه تفسیر کړی دی صوفی ونن سبا یو بل تفسیر چاپ دی ما سره شته نسخه انځ جن لګي تفسیر جیلانی وته وی شیخ عبد القادر جیلانی ته منسوب دی نو والله عالم چې غلی کړی دی کنه دی لیکلی او تفسیر چې تو ګورې نو استاد دماغ بوته خوځي چې دا تی سوی او قران سوی د قران تفسیر کړي نه خلاف بل طریقې کړي دي سوی نو ته به حیران شي خپل صوفیت طرف ته راړي هر آیات صوفیت تراړي حالانکه دا قران تفسیر نو صحابونو نقل لې دا نه تابعینو نقل لے اغي په قران خپویدل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل قران معنی غنه پوی د تبه پوشی دی وجنا بهترین تفسیر هغه چې هغه د نبی اسلام نه نقل یا د صحابونو نقل یا د تابعینو یا د دین د امامانو نه چې کوم ائمه د دین دي او نور چې دي هغه له سره د بار نشته ارسوک چی غټ تفسیر لیکل دي چې یو ګوره 15 جلد کې غټ تفسیر لیکل دي لیکن پای کې صحیح خبر اړه رقم لري سره اکثر پکې د صوفیت خبرې دي د دې وجنا د صوفیت دغه خبرو له اعتبار نشته بلکې علما تر دې احتیاط کوي چې کلا د حدیث په سند کې صوفی راغی کنه نو مغه حدیث له اعتبار نه دغه صوفی ډیر خطرناک وي ابن جوزی رحم الله وی اذا وقع فی الاسناد صوفیا فاغسل یدک منه کله چې په سند کې صوفی صاحب راغی کنه دغه سند د الله سو وینځه او به د ابن معین رحم الله یحیی ابن معین د امام احمد ابن حنبل د امام بخاری دغه خلق استاد دی او د فن د جرح امام دی ورخه دغه قول کولی فیصلی او تر دې پورې علما وی امام احمد ابن حنبل بوی وی یحیی ابن معین چې حدیث نه پیژنې به حدیث نه او یحیی ابن معین سوی وی نتکلمو فی الذین غرزو خیامهم فی الجنه مون پاګه کسانو خبره کو او دغه قول رد کو چې غیر وخت په خیمه جنت کې ټکوي ولا اله الا الله وای نو دور په ځای لیدو پلان کې وای نو دور په ځای لیدو نه دی وی په دې خلکو مونږ راځنه کو چې دې خلکو لار څه ګډ وډ کړو دې خو وا فرایض ختموي واجب دغه خیال بنه ساتي د سنت موقت خیال بنه ساتي او مستحب له بیزور ورکړي په هغه بجان ځان جنت ترسي جنت ته خو جره شي په فرایض وبلا څه کوي دا یاد ساته غلطه خبره دي چې اوسړې په مستحب او دا جنت ترسي دا خو د دین بنیاد ختموي کنه دا وجره چې امام مسلم په خپل مقدمه کې لیکلي دي چې د صوفي سند کې چې کله راشي صوفیان موپیان نه غیله اعتبار نه دی وجه دا چې دې خبرې داسې ګډې وډې خبرې کوي ها د دې یو مشر پیر شوی دی او هغه خلق ډیر ستایي ستا پښتو کې شاعران هم ستایي وی لګه د منصور غوند په دار شه دا ول نه خدا خبره غلطه را منصور نه دی منصور خدا غ پلار او امي سره و دا حسین ابن منصور دی حسین ابن منصور حلاج و دی نو یا حسین ابن منصور حلاج په هغه زمانه کې د سلو نه سوا علما را جمع شو او غي په کفر پټ وکړه اتر دې پوری چې بره په سولې کو بیا اوسه چې دا ډېر مردار سره دی او دا غ کتاب نن سبا کتاب التواسین چاپ ته ما سره راغی او نسخه شته پای کې لبل شان خبرې کی هغه وی په دنیا کې بس درې کس مسلمانان دي صحیح موحدین دي یو ابلیس ځکه هغه کې خودی و ځکه هغه ویلو چې انا خیر منه انا انانیت وبکی او دویم فرعون چې هغه ویلو انا ربکم الاعلى او دریم زم چې زم انا الحق دا مسلمانو او پای کې لانور خبرین دي او فيه ما فيه کنا خو بار صورت هر څنګه چې زم هغه سره کار نشته خو چې څه غلطي خبري کنا وګوره ال افکار صوفیه کې نتا ته پته ولګي چې دې حلولم قائل دي معاذ الله چې الله پر سچا کې حلول دي صوفي سے پدې کې ناس ته پدې کې خوا کې مریدوم ناس ته اخر आवाज وکو وی لبیک یا سیدی حاضرن معاذ الله په خر کې ملانه نه وته دا غلي کلی دي خو دا صوفي قول امره دا ډېر صوفيان داسې دي لري دي دې وجنه دې جاخونه بزان ساته او یو صحیح صوفیت چې تصوف وته وي یا سلوک وته وي هغه صحیح علماء ذکر کړل بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تنوی رحم الله مسائل السلوک ذکر کړي علامہ علوسی تفسیر الالمانی کې مسائل السلوک ذکر کړي دا رنګ نور علماء خپل تفسیرونو کې ذکر کړي خو صحیح نکته یې ورخه او که پکې کومه غلطه یې نو هغه له اعتبار نه کته وګرځو چې کله صحابه او تابعین نقل نه نو مکلف پاغې نه شوې منو خامخه دا غي تابع شو دا وګوره سوره غلطه خبره ده چې اوسړي وي فرعون او مسلمانو چې فرعون دی مسلمان کنه پاتې پکې شو او مغولو کې خو یو مینی هغه چې دلر کې خو بیا پکې نه آل انا وسی مان نوړي وقدا سویت قبلو حال دا چې نافرمانی دی کوله مخکي غړ سر تیزی دی کوله او كنت من المفسدين او ایت دروان کارونه د فسادیانو نو وسی او کار کو فالیوم ننجیک به بدنک نو نن ورځ د اوبو په سر باندې بوزو دا بدن ستا د اوبو په سر بوزو یا نجوان ماخوذ دی شاول الله او نجوا اوچت زیت وی او امام بخاری دا تفسیر نقل کړو قرطبی خپل تفسیر کې راوسته و چې نو نلقیک علی نجوا من الارض مونږ نن غرزو تا په ډیره کیبان دی اوچت دې غرزو چې خلق وګوري چې دا غلی دا دې مړ دی او مردار شوی دی او چاوی د بدن نه مراد زغره ده او دغه وجه چې مظهری دلته وي د بدن نه مراد زغره ده او وکان له درع من ذهب یعرف بها د سرو یو زغره وه چې دی او پاغه پیجندې شو او د امام ابو حنیفه قرات را نقل کړل چې هغه دې ځکه به بدن کې په ځای به ابدان کې ویلی دي او دا داسې ویلی شي چې کله د مفرد په ځای جمع استعمال شي لکه هو به اجرامه معنی به جرمه نو کله داسې استعمالي کې مدارک او روح المانی دارنګ مظهری و غیره ابو سعود دا توجیره نقل کړي و ته به معنا داله چې نن نونجی کا په اوچت ځای غرزو مونږ به بدن کا زغرستا چې خلکو ته پته ولګي چې دا د غزغره وکنه چې هغه بل ځان نه جدا کول خو مردار شوی دی کنه اړوم به تفسیر غوړلې امام بخاری خپل صحیح کې دا تفسیر غوړه ګرځولې چې بدن نه مرادوم د دې بدن دی نو روح پکې نه او دا لاشه او جوسه ولا الله برو غرزولې ولې یو څه کسان دا سی وشي هغه هغه الٰه منه کنه او هم انا ربکم الاعلى چې دې دا څه غایب شي هغه به وي چې هو خو تللی کمال درجه ته ورسېد کنه اوس د نظر نه غایب شو لکه څنګه چې آبادی شګان وي امام غایب هم شته کنه هغه به وي چې دا غایب شو اوس د نظر الله ورزو چې دک کدي پروت ته وګوره او څنګه دې وی دې دا څه وکنه چې تک سورو دا به غوي دې د غوي په شان ته غټ کټ هغه راو ورزو خلکو ته قتل او هغه بیا ورستو زمانه کې پاغه باندې هغه زمانه کې به پالش ورکاو چې پالش ور ورک کنه ناغه محفوظ کنه نو ډیر داسې شته په احرام مصر کې د ممه وي ممیا چې هغه محفوظ دي داغه بادشاهان چې بغل امر شو کنه نو ورستو خلک بوله کېدل داغه په ګیډه کې چې کوم لری کلمیری دا به تلر کړو دا به د مصالحې نه ډک او دا پاسه بدن له ویله مصالحه ورکړه خاص مصالحه به ول ورکوله هغه سره بیا دې نه خرابېده پروت بو بعضی مصالحې داسي چې هغه سره وقم نسخه کی بلکې پاغزه وچشي او بای سیزونو کې مل دا کمال یخی لکه غبین تا وګوره غبین واحد دا چې چیز دی چې په دې کې تا غوه او ورزول خو چې صحیح غبینې سوچا کال پس راواله غشن تازه او پرته دا په دې غبین کې الله دا خاصیت یې خیر انځه الحافظ الامین وی دا غوړه چې اتباع په دوایانو کې دا سره پاره استعمالي دی دوای ټیم سی واقعي چې یو دوای ایکسپایر نشي ښه زر ایکسپایر کیږي نه دا غوړه چې غبین وسره ګټ کی به چې دا مصالحې دا سوي چې هغه مصالحې ګډې کړې دي او هغه مصالحې په خاص طریقه باندې جوړولې نن هم هغه بدنو نشتا اگر چې 100% یقین دانه کیږي چې هغه وای حدیثه کې وحبت الزحیلی لیکلی تفسیر المنیر کې چې مصر کې نن دا هغه غلاشه پرته ده ما په خپل داغه مشاهده کړی دا پروت دی او دا هغه زمانی وجود هم دی چې ته وته وګورې خدنګ لوړ دی تقریبا یا زماستا په دې غزونو باندې اته غزا یا نه غزا دا قد دی خدنګ دی کنه ما تاسو ورې دغه غزم پوره نه یو چې دنګ سړی نه دغه غزا دغه غزم پوره نه یو دنګ قادر وي هغه سم پروت دی او دا هغه دغشت والله حالم والله جل شانو هغه وخت هغه چتو غرزونو خلکو ته وکتل چې دا هغه دی ښه چې ځانته به الٰه وي نن دا مړ پروت دی خو له وازه چنګه پرته ده ګېډه پړسې دلې د شناز دی صافه کې نشته فاليوم ننجيک به بدنک نن ورځ پډې راکه غرزو پوچت زه باندې غرزو بدن ستا لتكون لمن خلفك آیا دې دا پاره چې شي دا هغه چا دا پاره چې دستان رستوي نه ده عبرت یا دې د پاره چې شیتو داغه چا د پاره چې ستانه رستو دي نه خدای عبرت خلک بره ته ګوري چې وګوره داغه سړی وو چې ډیره زمانه د چیغې والې وې چې زه ستاسو الهه ما وليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي دا تقریرونه به کول ښه ډېر لوی مقرر هم دی کنه ګوره قرآن کریم کې د فرعون ذکر ډېر راځي په نسبت د نورو کافرو ټول قرآن کې وګوره د ابو جهل نوم شته شته بل کافر پکې شته د ابراهیم علیه السلام چې د کوم کافر سره مقابله راغله او نمروز مفسرین خو نوم ذکر کړل دی قران کې شته لیکن د دنوم قران کې شته دا ولي ویژه کړه د لوی سیاسي او په هر دور کې غلط سیاسيان د دې سیاست ته ګوري ښه انګريز هم د دې سیاست ته کتلی او دیم لګیدلو دا سی سیاست یې کړو چې رد په قوم کې مختلفې طبقې وي یو طرف تر د قومو قبطیان بل طرف ته بنی اسرائیل او غیر زیاتو نو دی ولګي دلې پکې جوړې کړې او خانه یې پکې جوړې کړې ملکه یې پکې جوړې کړې قران کریم گواه دی چې وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم یو ډله به کمزوري کړه بل به زور دلته یو بادشاہ کو ملک ته کو راستا علاقه ده بل دی بل بادشاہ کو راستا علاقه ده لکه څنګه چې انګريز پرې غاړه دا کار کړو چې ډیواید اینڈ رول ډیواید شه تقسیم کا او داغه نورستو په هر پر زبان خپل حکومت کوا دی بم تا ته محتاجی چې کله سخت په راجستان او مدد غواړي دی بم تا اوس انګريز غلط وي اوس مغلب شروع ده وګوره په ټوله دنیا نظر وګرځو پتا ته پته ولګي چې او دا انګريز هم هغه فرعونی سیاست ته فرعون ته کتلی وکا او دغه سیاست ناکار او خطرناک سیاست ته ښه او خصوصا چې پایه کې د دین مزاج نشته د دین مزاج چې پکې نه خو علامه اقبال سی ویلو جمال پادشاهی هو کې جمهوری تماشا هو جدا هو دین سیاست سے تره جاتی ہے چنگیزی اگر چنگیزی جوړه لګنه چنگیزی مراد هلاکو خانه غا با بس نو ګور دروغ سار نه تر مخامه دروغ غیبتونه بدنامي بهتانونه بس دا یو شی جوړ شي ان نو ګور هغه انګريز په خپل چیز کې کامیاب شوه ډیر کامیاب شو په کومه طریقه چې غره روان دي هغه د مونږ لیګل طریقه وایي لیګل نه غره روان ورخه لیګل در باندې روان دي قانوني ونده حیثیت باندې روان دي ادا اکبر سے ډیر مخکې ویلو اکبر الابادی یو قتل کې لړکو په او بدنام نه هوته افسوس کې فرعون کو کالج کې نه سوجي کنه هغه شیر روان دي او دا دی کیخه ځکه قران کریم چې وګوره د تذکرہ ډیره زیاته کوي زه په دې رده خبرې نقل کوي چې دا پته ولګي چې وګوره د کافر سیاست ته دی مردار ته وګوره په کومو طریقو باندې در حق مقابله کړی دا یو غلط موسی علی السلام کوم ته جلیل القدر پیغمبر دی او سلویخ کال مسلسل د دعوت ورکړي او بلې غاړه ته د بیانونو وګوره قران کریم راغستري خلک راټول کړو او ته وی وخلکو دا وګوره څومره سړکونه مې دلته پاخه کړې دي څومره نیرونه جاری کړې دي علی سلیم ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او ځان پسی او یم انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زګوره مو کوم موسی علی السلام غره زما مخ کې بدرسونه کینو خبر وی زما مخ کې نشي کوله ها خبر وی ولنه ول موسی علی السلام داسې سره خو جلیل القدر پیغمبر دی خدای رده بکواس قران کریم وی دل پارم دا بدن بر او غرزو لتقول لمن خلفك آية دي دا پارا چه درستو خلقو دا پارا عبرت چه وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون او یقینا دیر دا خلقونا دا آياتون زمون نقام خواه بے پروادی دیر خلق بیام دیتا نگوری بے پروائی گئی دا اللہ کتابو دا غی خیال نساتی چه ما تسوی کم هدایات مخد گئی چه زما دین و دنیا سیش زما آخرت سیش نو زجر ورقی بنی اسرائیلو دا حال د بنی اسرائیل پس د غرقېدو د فرعون نشه شو فرعون خو لاو شو غرق شو اوس دا غي نرسته د بنی اسرائیل حال څه شنه غږی کړی چې ولاقد بوا انا بنی اسرائیل او یقینا زه ورکم بنی اسرائیل ته مبوا صدقن زه غورم ولا ورکم مبوا صدقن معنی منزلا صالحا مرضیا دا څه زه ولا ورکم چې خو روغ او برابرو د دی خو او غا علاقه د شام دا او د مصر دا چې دی پس د فرعونیانو نو د عمالقونو د غی مالکان شو وتمکنوا فی نواحیها او د غی په نواحیو کې دی بیا وسیدل لکه څنګه چې قران کریم ویلی دی واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ابو سعود دغه شان تفسیر کړو نو دا ځکه وی چې مبوا صدقن زی غره او رزقناهم من الطيبات او روزی ورکړی و مونږ دیتا د پاکو سیزونو پاکیزه سیزونو چې الله دی له ورکول ښا دا ول نه خدیته لنګر الهی چلی د کنه چې پای کې من او سلوار اتلل او هغه من او سلوار داسې وو چې هغه داسې خوراک دی چې هغه د فیدونه ډک دی بل د دې سه مشقت نه ست تکلیف نه خو پارام مناسو خپل چو پارونو کې ا تیار لنګر چلی د دیتا ځکه ورزقناهم من الطيبات نو فما اختلفوا نو اختلاف او نک حتا جاءهم العلم تر دې چې پوهه وتراله دې زنه زجر شوې ده ښا چې دې روستو اختلاف شروع کو بدین کې نو کته وي اختلاف به زګه کړی چې جاهلان بو فودل بنا نه الله وي نه پس د علم نه هو پویو او د زد د وجه د عناد د وجه د دنیا د غرض د وجه د دنیا د سامان د وجه ولګیدل او د حق خلاف شروع کو اختلاف شروع کو فما اختلافون اختلاف او نه که حتا جاءهم العلم تر دې چراغ لدی ته پویا نه ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه بیشکر ابستا فیصله بکی پمینز دی کی پروز د قیامت فی ما کانو فی اختلافون پاغه مسلو کی چې ودی چې په دې کې اختلاف کو یا دی چې په کې اختلاف کوي اوس کوم مسلو کی چې دی اختلاف کین نو الله به فیصله کوي قیامت کې نو سوال دا دی ولی دنیا کې فیصله نشو کولی وب کړی د دنیا کې خدا عملی فیصله یا دی قولی فیصله خو خپل کتاب کې کړی دا حق ښکارا کړل یو عملی فیصله دا نعملی فیصله به میدان د قیامت کې بیا کیږي نو دل تاغه یادی او دې کې مقصد صحیح دې کې مقصد دنه تهدیدومی زورنومی چې ګوره یو ټیم را روان دي چې زبر سره ګورم لکه یو تن بل دمکی ور کوي کنه نو پلان کې روز باندې بر سره ګورم یا سلور له پس بر سره ګورم یا کدا کارونه شنه میاش پس بر سره ګورم دمکی کنه نو دې کې مقصد دمکی را ګوره چې رب صاحب فیصله کوي پمین زدي کې پر د قیامت یو ټیم را روان دي چې الله به پوسټه کې وباسي پری دی نه چې دې علم نرسته اختلاف کو او خلق به گمراهه کې غرزول خان نو کوم مسلو کې جدي اختلاف کړی وي نو الله باغي کې فیصله کوي عملی فیصله او دنیا کې خپل کتاب کې د وحي په ذریعہ باندې قولی فیصله هم کړی ده دا وته ګوره وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پورې باسل مونږ بنی اسرائیل د دریاب نه فاتباهم فرعون او نور پسې لاړو فرعون او جنوده او لخرې داغه بغیا او عدوا د وجه د ضد او د دشمن نه حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې کله را لاندې کو د لغر کېدو قال نو ویل امنت ایمان میراول دې انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل یقینا شان دا دې نشته لایق د بندګۍ مگر غزاد چې ماندا ولدې پاغه بني اسرائيل وان من المسلمين او زیم د غاړه کې خودن کو نه حق تا او دین تا جواب وته شو آل انا اوس ایمان وړي وقد اسويت قبل یقینا نافرمانی دې کړې د مخکې نه وكنت من المفسدين او ويته د فساد یانو نه فاليوم ننرز ننجيك ببدنك پډیره غرزو پوچت زه غرزو بدنستا لتكون لمن خلفك آیه دې لپاره چې شیته داغه چا د پاره چې ستانه رستو دي نه خدای عبرت و ان كثيرا من الناس او یقینا ډیر د خلقون آیاتنا لغافلون دا آیاتون زمونږ نه خامخه به پروا دي ولقد بوانا بني اسرائيل او یقینا زه ورکلو مونږ بني اسرائيل ته مبوا اسدتن زه غرا ورزقناهم من الطيبات او روزی ورکړی و مونږ دیتا د پاکو سیزونو په مختلفون اختلاف او نکو حتی جاهم العلم تر دې چراله دیتا پویا و علم ان ربک بشک استارب یقضی بینهم یوم القیامه فیصله بکی پمینز دی کې پر روزی د قیامت فیما کانو فیه یختلفون پاغه مسلو کې شو دی چې پای کې اختلاف کو یا دی چې اوس پکې اختلاف کوي